Bugün 5 Haziran yani Dünya Çevre Günü. 1972'de İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmişti. Ancak Çevre Günü etkinlikleri ülkemizde genellikle sokak temizliği ve fidan dikimiyle kutlanıyor. Gerçek çevre bilincinin yaratılması için doğayı yaşamımıza katmak gerek. National Geographic bu amaçla herkesin çevreye duyarlı olmaya davet edecek bir kampanya başlattı. Birbirinden ünlü isimler Mehmet Turgut'un objektifinden Belgrad Ormanı'nda poz verdi. Çevre duyarlılığına dair mesajlar veren ünlü isimler arasında Deniz Akkaya, Levent Yüksel, Nefise Karatay, Elif Dağdeviren, Oben Budak Bedük, Mehmet Turgut, Gülşen ve Nazlı Tolga gibi isimler vardı. Ünlüler bile bunu bu kadar önemsiyorsa artık halkın tamamının benimsemesi gerekiyor galiba. Bir de politikacılar benimsesi diyoruz. Esasında onların benimsemesi en önemlisi. Yalova'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde çevre örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile hep beraber bir araya geldiler. Alternatif Çevre Günü kapsamında Yalova'nın mücadelesiyle ilgili belgesel filmler gösterildi. Halk oyunları oynandı, resim ve fotoğraf sergileri düzenlendi. Yürüyüşe denizden balıkçılar da tekneleriyle destek verdi. Sivil toplum adına yapılan ortak açıklamada ise ilin doğal güzelliklerinin birer birer yok edildiği, su kaynaklarının imara açıldığı, akciğeri olan yaylalarının talan edildiği, fay hattında termik santral ve kimyasal depolama kabusunun Yalovalılara yaşatıldığına yer verildi. Ancak Yalovalılar çevre mücadelesini kazanacak gibi görünüyor. Çünkü son derece örgütlü bir mücadele yürütüyorlar. Buradan tebrikler yolluyoruz kendilerine. Antalya'nın Kaş ilçesinde uzun süredir açılış hazırlıkları süren Kaş Yunus Parkı ruhsat almadan ziyaretçi kabul etmeye başlayınca Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce mühürlendi. Tabii ki sadece ruhsatı yok diye mühürlenmesinin haricinde önemli olan şey burada Yunuslara işkence ediliyor olması, hayvan haklarının ihlal ediliyor olması. Dolayısıyla belediyenin sadece ruhsatı yok diye burayı kapatmak yerine gerçek anlamda Yunusları koruyan ve Yunusların da doğaya tekrar sağlıklı bir biçimde geri salınabilecekleri koşulları sağlamak olmalı diye düşünüyoruz. Kaş Belediyesi'ni bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tabii ki burayı mühürleyip faaliyetlerini durdurmaları da son derece olumlu bir hareket. Kütahya'da bir süre önce siyanürlü madencilik faaliyetiyle zehirlenmelerin yaşandığı Dulkadir Köyü, maden şirketi tarafından satın alınıp yıkım yoluyla insansız hale getiriliyor. Köy Kütahya'da Mayıs 2011'de yaşanan siyanür zehirlenmeleriyle gündeme gelmişti biliyorsunuz. Eti Gümüş AŞ'ye ait madende siyanürlü havuzun çökmesi sonucu siyanür toprağa, havaya ve suya karışmış. Madenin civarında bulunan Aliköy beldesine bağlı köylerde zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu köylerde uzun yıllardır kanser ve hayvan ölümleri başta olmak üzere siyanüre bağlı ölüm ve hastalıklarının olduğu düşünülüyor. 2011'de siyanür havuzunun çöktüğü dönemde ziyaret eden burayı Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı ise geçtiğimiz hafta köye gitmiş ve burasının nasıl insansız hale geldiğine tanık olmuş. Egeçep eş sözcüsü ve gazeteci Özer Akdemir enerji açığının bahanesiyle son yıllarda çığ gibi büyüyen HES termik santraller, rüzgar ve güneş santralleri ve nükleer santrallerin kurulma gerekçelerinin başında sayıldığını belirtti. Bir yandan enerji açığına dem vurulurken Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da birçok komşumuza elektrik satmakla övünmesine bağlı çelişkiden bahsediyor Akdemir. Ve Türkiye'nin de 49.524 megawatt kurulu enerji gücü var. Fakat şu andaki Türkiye'deki talep 33.392 megawatt. Yani resmi rakamlar bunu söylerken enerji açığından bahsetmek mümkün değil. Akdemir'e göre bu AKP'nin Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamaya yönelik ve AB'nin de ülkemize biçtiği enerji koridoruna rolüne uygun roller olduğunu düşünüyorum. İzmir Ali Ağa'da 7 termik santral yapılmak istenmesine karşı toplanan 1 milyon imza Meclis Çevre Komisyonu'na iletildi. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ve Mardin Milletvekili Erol Dora 1 milyon İzmirli termik santrale karşı koordinasyon üyelerinin sesini meclise taşıdı. Mecliste düzenledikleri basın toplantısında konuşan Tüzel, ülkemizin baş belası haline gelen HES'ler ve termik santrallerle yaşam alanlarımız yok edilmek istenmektedir. Bu kadar enerji kimin için diye sordu. HES santralleri, nükleer santraller kurulma gerekçeleri başında enerji açığı iddiası olduğunu söyleyen Tüzel, benzer bir biçimde Akdemir'e enerji açığının kapatılması ve büyümeye paralel olarak arttırılması gerekçesiyle ülkenin kömürlü termik santraller ile donatıldığının altını çizdi. Tüzel, Ali Ağa'nın geleceği de tıpkı Kocaeli Dilovası'nda olduğu gibi yaşamın durma noktasına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Tarım ilaçlarının eczanelerde satılmasına imkan veren düzenlemeler Ziraat Mühendisleri Odası tarafından kınandı. En tehlikeli kimyasallardan olan tarım ilaçlarının çocuk mamaları, biberonlar ve beşeri ilaçlar gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerle yan yana eczanelerde satılması kabul edilemez bir durumdur denildi. Ziraat Mühendisleri Odası da bunun tehlikesine dikkat çekiyor. Tarımsal zehirli kimyasalların gıdalara atılmadığı yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.